Αυτή είναι η Πάτι Όστιν, σπουδαία τραγουδίστρια. Όλα τα τέρατα μαζί λοιπόν εδώ. Ένιο Μωρικόνε, η σύνδεση Quincy Jones, Herbie Hancock. Ο Μωρικόνε που ίσως δεν είχατε ακούσει. Έχετε φανταστεί ποτέ το συγκρότημα των Μετάλλικα σε κομμάτι του Ένιο Μωρικόνε? Η Μετάλλικα είναι αυτή στο Ecstasy of Gold. Άνοιξε το βήμα σου. Σε περίεργη κουτσομπόλα, ραδιούλκα, δολοπλόκα, να κατώσεις. Σταμάτα πια τις κολακίες. Όσο και να επιμένεις, δεν σε παντρεύομαι. Ντόλι Προξενήτρα. Του Θόρντον Βάιλντερ. Βίκη Σταυροπούλου. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Γιάννης Σαρακατσάνης και η Ρένια Λουιζίδου, επικεφαλής μεγάλου θειάσου. Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ντόλι Προξενήτρα. Στο θέατρο Αλίκη. Κρατήσεις αγορά εισιτηρίων 211-1365 και στο ticket365.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Είχαμε μια κουβέντα την περασμένη εβδομάδα εδώ με τον φίλο σου τον Πέτρο τον Τατσόπουλο, ο οποίος λέει... Μπορώ να σου πω τι λέει. Να. Ότι όσοι ψηφίσουν για πρόεδρο, επειδή λέει ότι ψηφίσουν, τα έχουν πάρει, δεν θα ψηφίσει. Εγώ θα σας κάνω λοιπόν τη φοβερή αποκάλυψη ότι ο Τσίπρας δίνει περισσότερα. Να παρατήσετε 100 χιλιάρικα. Δίνει 200. Έτσι δεν είναι, για να παρατήσετε 100 χιλιάρικα. Δίνει 250 και σε διορίζει και στα κολχόζ μετά στη Λαϊκή Δημοκρατία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις.